що так по безбарвних струях мовчазної Лети сунеться Хароновий човен. Відчиніть ворота. Уже під час богослужіння у церкві помітна була тривога. Народ чекав, коли священник промовить слова «Сомиром і зойдім». І в голосі священника почувалася якась непевна нотка. Відвертаючись від престолу і благословляючи народ, він тривожно дивився у двері, ніби ждав, чи не появиться в них небажаний гість. Хто стояв ближче до дверей, не втерпів і виходив із церкви, не дожидаючи кінця. Під церквою на майданах і на вулицях збивалися люди в гурти й балакали. Гетьман на досвідках з Батурина виїхав, забираючи з собою частину батуринської залоги. Чечеля комендантом Батурина залишив. Це заспокоювало людей, бо Чечель відомий був як досвідчений і хоробрий вояка, як полковник, котрого слухали, боялися, але й любили козаки. Батуринці привикли до того, що гетьман часто виїздив та виступав у похід, і останніми роками він гостем у своїй резиденції бував. Але якраз тепер, коли йому москалі й шведи були так недалеко, і коли нікому не відомо було, що принесе завтра, всякому хотілося, щоб гетьман був тут. Що лиш вчора пізнім вечором прибув, а нині вранці, дивись, вже його і немає. Розійшлась чутка, що гетьман не до царя, а до шведа поїхав. В перший момент ужахнувся Батурин, але Чечель та інші старшини заспокоювали людей. Казали, що нікому не відомо, що гетьман рішиться зробити, але що зробить, то певно й добре буде. Довідалися батуринці, що видано наказ, щоб на сеймі міст зірвати, коли б московське військо надходило. І тепер уже ніякого сумніву не було, гетьман пішов до шведів. Всякий розумів, що воно значить. Але на диво батуринці скоро якось освоїлись із цією гадкою. Гетьманська столиця стала на сторону гетьмана. Добре зробив. Ой, краще зі шведом, як з царем. Відомо було, що цар гадає скасувати гетьманщину. А тоді Батурин втратив би права, привілеї столиці, а став би звичайним повітовим городком, пощо триматись царя. Навали, на замок. І народ кинувся до роботи. Навіть жінки не дармували. Хоч неділя копали, возили землю, двигали дерево і каміння, скрипіли тачки, і по цілому місту роздавався луск топорів і сокир. Спішилися. До городу тягнулися цілі валки із поблизьких сілих хуторів з втікачами, а з млинів з мукою. Забувалися і звичайні турботи, забувалися і ворожнечі поміж поодинокими родами. Всі як один ставали до роботи, щоб скріпити город і зробити його спосібним до оборони. Московська залога, що стояла у своїх казармах під замком на Батуринському подвір'ї, і творила ніби окремий город у городі, живучи своїм доволі відокремленим життям, бо батуринці не радо допускали царських людей до своїх хат і родин, здивовано і недовірливо дивилися на працю міщан і козаків, не знаючи, до чого воно йде. Гадали, що проти шведів скріпляють батуринці свій замок, і дивувалися, чому і їм не кажуть допомагати. Пояснювали собі тим, що їх командант Анненков виїхав, а його заступник не спішиться накладати на них роботу. Хай риють черкаси, це не річ царських людей. Ніч з неділі на понеділок минула у дальшій праці і на тривожному вижиданню. Не тільки на замкових вежах, але й кругом Батурина розставлено вартових, щоб, запалюючи бочівку зі смолою, дали знак, коли б наближався ворог. Але ворог не надходив. Мотя весь день була на замку. Стичалася із Чечелем, з Кенігзеном, з полтавським полковником Герциком, з генеральним Осаулою Гамалієм. Балакала то з регентом гетьманської канцелярії про те, де б краще заховати архів, то з городничим про лад і спокій у місті. Її поява додавала всякому охоти, її слова будили запал і відвагу. Донька безталанного Кочубея була відома всякому і люблена всіма. Її краса, розум і серце єднали їй прихильність цілого міста. От і тепер казала вона відчинити свої багаті комори і щедрою рукою роздавала батуринській бідноті хліби. Як смеркалась, відвідала маму. Любов Хведорівна не нагадувала колишньої кочубаїхи. Сильно постаріла і зробилася мовчазною, як черниця. Вбиралася в чорне звичайне вбрання, не фарбувала волосся, не підмальовувала собі рум'янців. Мотря застала її в доброму старому дворі кочубеїв, як зі служанками краяла довгі пояси з тонкого льняного полотна і скубила шарплі, щоб було чим осмотрювати рани. «І ви теж працюєте, мамо? Ну, що люди, те й я. Що чувати в городі, Мотря?» Мотря розказала городські новини. «Скучаєш за мужем? Не скучає. Така вже доля козачки. Не натішиться своїм чоловіком. Краще гине на війні, як дома». Її руки почали ще жвавіше працювати. «Як гадаєте, мамо?» – почала Мотря. «Обложить москалі Батурин? Вони вже нас давно облягають. Цілу Україну обложили. Якої тобі ще облоги треба? А чого ви сподіваєтесь, мамо?» «Нічого доброго я вже не сподіваюсь, дитино. Але робити треба. Мають нас різати, як худобину, то боронімся». Так змінилася Любов Хведорівна. Пізно під вечір вертала Мотря від мами. У провулку під замковими мурами хтось заступив їй дорогу. Хотів ухопити за руку, блиснула стилетом, став. Пізнала Івана Носа, старшину Прилуцького полку, котрий перед кількома роками підлабузнювався до неї,